Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Små hop på stedet, det var, hvad tirsdagens globale aktieindeks kunne svinge sig op til. Men det skal dog ikke forhindre os i at kigge på det hele igen og spejde efter gode afkastmuligheder derude. Velkommen til endnu en omgang af Millionærklubben her på Euroinvestor. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og med mig i studiet, der er hugget op med den ene af vores porteføljeforvaltere, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Aktiechef også i H.C. Andersen Kapital. Lad os bare lige få det med også. På den anden side, der har vi investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Godmorgen. Dejligt, at du også vil være med os her i studiet i dag. Det kan godt være, at det var lidt stille i går på aktiemarkederne, Lars Skovgaard, men vi befinder os trods alt sådan på historisk høje navler. Så hvis nu jeg ringer til dig midt om natten og siger, kære Lars, skal de her aktie fester fortsætte lang tid endnu. Hvad er så dit sådan umiddelbare og instinktive svar? Jamen, det tror jeg da godt, de kan. Havde du spurgt mig for et par måneder siden, så havde vi også været på nogle historisk høje niveauer. Mm-hmm. Så jeg kan ikke se, at der skal være noget, der sådan rigtig skulle bekymre mig for at have aktier i min portefølje. Jeg tror, det er noget med, hvad for nogle aktier du har i din portefølje, som er meget mere vigtige i øjeblikket. Der er, som du siger, man kunne næsten ikke se, at der skete noget på markedet, men der er så store bevægelser nedunder. Så at du får valgt stil eller sektor, eller aktie, det er rigtig, rigtig vigtigt i øjeblikket. Mm, og vi skal selvfølgelig ind på nogle af de aktier, som ikke er aktier, fordi du må ikke nævne aktienavne, men altså nogle af de sektorer, som vi holder øje med, og nogle af de steder, I synes, det er værd at kigge på, hvis man sidder med penge på lommen og skal ind på aktiemarkedet. Vi er sådan set godt inde i 2021 allerede. Vi nærmer os sådan set halvdelen af året. Lars, hvordan har det her investeringsår egentlig været, hvis du sådan skal karakterisere det? Jamen, det har jo været et år, hvor der stadigvæk ikke er noget konsensus, hvor aktierne er kørt op, og hvor det har været den her fokus på, at nu genåbner økonomien. Det har været det, der har været trukket marked. Der har været fokus på value over vækst, og det er de sådan overordnede tendenser. Og så har der været fokus på, at aktier, der ikke er noget værd, kan blive mere værd, hvis der kommer en bagefter dig, der køber det. Så der er også sådan nogle, men måske så er der nogle steder, hvor jeg godt kan være lidt bekymret over, at der foregår nogle ting, som godt kan vare noget tid nu, men på et eller andet tidspunkt, så stopper den fest også. Og så er der måske nogle mennesker, der kommer til at tabe nogle penge. Men det er det her generelle genåbning og optimismen på genåbningen, der har drevet markedet i år. Og der skal vel også altid være noget, der bekymrer os en lille bitte smule, Lars Skovgaard. Det er på en eller anden måde det, der også er med til at skabe noget dynamik i markedet. Du har vel aldrig nogensinde prøvet at være i den her sektor, hvor der ikke var noget, der bekymrer dig? Nej, men der er også masser af ting, der bekymrer, hvis du spørger. men nu spurgte du mig, om jeg var bekymret for aktier helt generelt. Ja, aktier generelt slår jo obligationer over tid. De slår også stå kontant. Du får nogle steder får du minusrente, men ellers så mister du inflation. Det er der nogen, der helt glemmer, når vi går så meget op i at have minusrente, så skulle vi mere fokusere på, at vi faktisk mister købekraft hver dag og stå i nul rente. Så at investere sine penge er en god idé, så skal man bare lige finde ud af at gøre det på den rigtige måde. Og over tid er aktier bedre end obligationer. Så kan du så sige, ja, men hvis jeg lige fik solgt på den rigtige tidspunkt og købt på det andet tidspunkt, så havde det været godt. Hvis jeg nu havde solgt lige inden de faldt 30% her i sidste år, og så havde købt på bunden, så havde jeg jo tjent rigtig mange penge. Det er der bare ikke nogen, der kan fortælle dig før tid. Der er nogle enkelte gange, hvor der er noget, hvor der er nogle strukturelle bobler, vi kan se et eller andet i finansielle markeder, hvor man så kan se, nu går der hul på boblen, så skal du sælge fra. Men det er meget, meget sjældent, du ser de der ting før. Så kan du balancere lidt en gang imellem, og det er det, du skal gøre. Der er ikke nogen som aktieinvestorer, jeg kender, som elsker at spejle de der gigantisk store gammeldags Scania Damme, bakspejle, alt det, man skulle have gjort. Så var man blevet rig i dag. Ja, det er altid nemmere her bagefter. Så aktieåret 2021, jeg ved godt, det er et urimeligt spørgsmål, men Lars, slutter året også højere derfra, hvor vi er nu? Det kan også godt være, at det bare slutter flat. Jeg tror bare, der er lidt mere benzin, damp på kedlen dernede under. Og så bliver det rigtig, rigtig spændende at se, hvordan investorerne begynder at tolke på, hvis renterne begynder at stige mere. Hvordan rammer det nogle af de her tunge vækstsektorer? De fylder rigtig meget i USA og i emerging markets, der fylder de jo også mere og mere. Hvad betyder det, når rotationen kommer? Det kan markedet holde det op, når der bliver solgt fra derfra? Eller begynder man at fokusere på, at nogle af dem, de faktisk, som vi nævnte lige før, faktisk er nogen anses for at være semidefensiv, fordi de har den her mulighed for at tilbage købe egne aktier, som er noget, man vil efterspørge, hvis man kommer hen og bliver lidt mere bekymret for, hvor meget gang der er i væksten. Så det bliver det helt store spørgsmål i efteråret. Michael Friis Jørgensen, vi skal selvfølgelig også over til dig. Jeg ved, at du ikke er mand for at udtale om aktiemarkedet sådan på 6 måneders sigt. Du siger 15 år, der, skal man, nej, der er det lidt nemmere at sige noget. Nå ja, men jeg lægger jo ikke skjul på, jeg er bekymret for den her sommer, men for året som helhed, så tror jeg, vi ender en lille bitte smule højere end her. Men jeg er bekymret for sommeren, og jeg tror jo, det her inflationstema kommer til at rase, rentetema kommer til at rase. Jeg tror jo muligvis, at centralbankerne må hen mod Jackson Hole begynder at skal indikere et eller andet og prøve at guide markedet lidt. Så du ved, jeg er ikke så tosset med aktiemarkedet lige her hen over sommeren. Vi må bare sige, der er en enorm køberinteresse nedenunder og markedet, og det anerkender jeg, men du ved, det får mig ikke rigtig til at bøje af. Så jeg kan godt have sådan nogle kortsigtede syn, men jeg erkender også, vi er ikke ret gode til at ramme dem. men jeg synes, der er lidt flere mørke skyer herinde over den her sommer, hvor der ikke er så mange af solstrålerne. Altså, fordi dem har vi fået i første halvår, så det er sådan lidt mit syn. Men overordnet set, jamen, what's not to like? Virksomhedernes indtjening stiger og overrasker positivt. Økonomierne står jo relativt stærkt. Jeg har aldrig set aktieår, der er gået skidt, når det er sket, ikke? Men sådan lige på kort sigt, der er jeg en smule bekymret. Markedet er ikke, og det må jeg bare en gang imellem tykke på, og så sige, ja, der er jo to muligheder, så jeg fejler, eller også tager markedet fejl, ikke? Og vi ved ikke, hvilken af dem der er der, men det er stadigvæk mit syn sådan på den lidt kort bane. Jeg frygter lidt det her, du ved, rente og inflation, det bliver sommerens tema, og ikke rigtig, aktier ikke rigtig kan komme ud og stampe som måske base case, og dermed lidt negativt case, som i en anden case, og derfor er jeg sådan lidt forsigtig. Mm. Lars, du ligner en, der har en kommentar. Ja, men det er så også vigtigt, at jeg er også forsigtig. Jeg har den mindste overvægt, man kan have i aktier, og jeg taler virkelig til vores, prøver at fortælle vores kunder, at den her tid, det er, som jeg er helt enig med dig, det nemmeste ligger bag os. Så tiden er nu, at du skal se arbejde lidt med din portefølje, og du skal sørge for at ligge i det rigtige. Og jeg kan sagtens se, at vi kommer til at ligge flat, som vi kigger overordnet på markedet, ligesom vi så i går. Men der er meget stor forskel på vinder og tabere inde i sektorerne, og det er det, du skal fange nu. Mm. Så må der hellere have færre mod det cykliske, som jeg nogle gange, jeg kan huske dengang, jeg havde investeringskunder. Færre aktier, mere kant. Altså det er det, som du så kan vælge, hvis du er lidt mere spekulativ. Så går du efter det, der kommer til at vinde, hvis der kommer gang i økonomien. Det er de cykliske aktier, og så må du så sørge for at have lidt stående klar til at gå ind og købe, hvis det går galt. Altså fredagens jobrapport, hvis den kommer ud, og renten stiger for hurtigt, jamen, så kan jeg da sagtens se, der kan opstå noget støj, men så vil jeg da også købe finans på bagsiden af det, ja. Hvis de satser på det. Lad os vende tilbage til den, og dog hører jeg dig sige, at Lars Skovgaard, I trods alt stadig har overvægt af aktier, så det er altså det, jeg ligger. Ja, altså det er jo fordi, vi har obligationer, der gør, at når markedet falder 30%, så kan vi sælge nogle obligationer og købe. Hvis ikke du har 30% liggende, eller et eller andet liggende et eller andet sted, som du kan købe for, når markedet sælger, så er det ikke dig, jeg taler til. Jeg taler til dem, der har penge et andet sted, der kan købe, hvis markedet falder tilbage. Og det er sådan en lille overvægt. Det giver os mulighed for. Michael, jeg startede programmet med at sige, at det var små hop på stedet i går. Det er vel også sådan en situation, som på den ene side, så tænker man, nu kan vi bare sådan slappe lidt af, og nu var det sådan nogenlunde, i hvert fald på indeksniveau, stille og roligt marked og ingen panik. På den anden side, så bliver man jo også lidt nervøs for, om det så for alvor er uro før den helt store storm. Hvad tænker du der? Jamen altså, der var ingen tvivl om, mig startede jo med det her tema, som jeg sådan startede også med at snakke mig om, men du ved, så det der med, så kommer det op på alles radar. Så bliver det positioneret, ikke? Vi ser jo, så lige nogle analyser, at de største hedgefonde i USA, de har jo den mindste eksponering mod vækst. Altså, du ved, de er solgt fra, at du ved, det tager jo brøden af det hele, og så stiger renterne, ikke? Selvom vi ser nogle inflationstal, og så begynder markedet at slappe lidt af igen, og det er lidt den tendens, vi har set her de sidste par dage, der blev købt lidt ind i de her meget downbeaten vækstaktier, altså dem uden rigtig indtjening, som jo virkelig har tabt noget momentum, ikke? Men det får ikke mig til at sige sådan, at du ved, at det er stadigvæk det her tema, jeg tror, der kommer til at præge sommeren. Altså, du ved, så fint nok, vi skal slappe lidt af, for nu står det helt op på radaren. Det er nu indiskonteret, at inflationstallene bliver højere, måske lidt højere, end vi forventede, men så længe de ikke bliver mere frygtelige end forventet, ikke? Altså lige pludselig ligger du sådan. Men, og det er sådan markedet, tror jeg, ligger lige nu, så det er nogle dage køber vi lidt, ikke? Men man skal bare, det får mig ikke til at ændre min holdning på, hvad jeg stadigvæk tror, der bliver sommerens tema. Men det føles bare stadigvæk som om, når vi står lige her, at det, altså, det kan virkelig gå begge veje, altså. Det kan det altid, nej, det er med på, nej, men altså, det er sådan meget, jamen, sådan, det, der er virkelig nogen, der tordner derude og siger, bare vent, lige om lidt får vi en gigantisk stor nedtur. Og så er der altså også dem, der siger, der vil vi også. Altså, hvor skulle nedturen komme fra? Virksomhederne tjener flere penge, økonomierne buller derudad, og vi får sandsynligvis også et rimeligt 2022 på baggrund af alle de her stimuli herinde. You know what? Vi kan kigge 100 år tilbage i aktiehistorien og prøve at se på sådan nogle år. det er sjældent, der nedtur starter, ikke? Og vi får vel heller ikke nogen centralbanker, der som sådan skal måske til at kommunikere, hvad de vil gøre inde i 2022. Og det er den kommunikation, kan de strike den rigtigt, men du får ikke det her tilbagetræk. Altså, store korrektioner, ja, de kommer, som er natten, men de kommer 9 ud af 10 gange, hvis man sådan læser historien, kommer af, når centralbankerne rigtig går ind og tager ved. Og det er der ikke noget, der tyder på, at de gør her på sådan relativt kort sigt. Så store korrektioner, det er slet ikke det, jeg taler om. Det er mere den her med, at der kan komme nogle mindre korrektioner, og det er der med, og det kan Lars nok også fortælle om, at en 10% korrektion, som alle sidder og nærmest kryver ned under bord som privatinvestor, så er det er jo forventeligt, de skal komme på gange om året. De er der altid, det er købsmuligheder. Ja, hvor mange gange om året er det, de plejer at komme? Et par gange, Lars? Ja, et par gange, og jeg ved, 5% korrektioner, de kommer jo, jeg ved ikke hvor, det er utroligt tit. Og det er jo derfor, hvis du har en lille overvægt i aktier, så giver du dig muligheden for at købe. Så i det ligger der jo også et signal om, at jeg godt vil købe, hvis der sker et eller andet, som ikke er inde på. Det er faktisk generelt godt. Og så er der den her historie med, at maj er faktisk, og det har det været de sidste 10 år, det har været det værste at gøre, det var at sælge maj. Det har faktisk været rigtig god performance, vi har haft. Så jeg tror på, at det her, det kan ligge og køre. Jeg tror på, at vi skal hen i august måned. Jeg får sådan lidt myrekryb af august måned. Det er der, hvor vi altid, der sker et eller andet. Der er ikke noget likviditet i de finansielle markeder, der er i hvert fald lavere likviditet. Og det er altid der går et eller andet galt med emerging markets. Det er altid der, vi hører en eller anden emerging markets valuta gå galt. Og så lige pludselig går der panik i markedet. Og det er måske, altså jeg er sådan rigtig, rigtig rolig, så kommer jeg hen til august, og så bliver jeg sådan lidt mere, okay, så må jeg hellere have min sæd klar på, hvad er det, jeg skal købe i august måned, for der kommer nok nogle gode muligheder, det plejer der at gøre. Ja, Bloomberg tror jeg det var, der var ude den anden dag med sådan en oversigt over, hvordan aktiemarkedet har performet, eller i hvert fald MSCI World indekset, hvordan det har performet her de seneste 10 år. Og der var juni og juli, altså det er stille og roligt. Det går sådan set pænt opad. Mm. Jeg tror, det var 0,7% og 1,2 eller et eller andet henholdsvis i de to måneder. Og så når vi nåede til august, så får den altså et hug nedad. Sådan har det i hvert fald været. Det var da heldigt. De 10 år. Det om det bliver sådan i år, det er der ved Gud ingen af os, der ved. Men interessant at holde øje med i hvert fald. Michael, lad os lige sætte fokus på dagens marked. Vi er 12 minutter inde i en ny børsdag. Hvad sker der derude? Ja, men altså, Europa ligger lidt op, de danske aktier, lad os prøve at se dem. Også lidt op, kan jeg se på en lille smule op. Min skærm. Og det er næsten sådan path of least resistance, vil jeg sige. Altså, du ved, når der ikke rigtig er nogen problemer derude, men altså, det er jo ikke voldsomme stigninger, vi ser nogle steder. Jeg kunne også se futures i USA lå en lille bitte smule flat, men jeg tror, at vi er lidt inde i den her periode, ikke, hvor futures i USA godt kan ligge flad og normalt være bestemte, men Europa står egentlig i ret godt sted, fordi nu kommer vi jo. Altså nu, USA var tidligere ude af coronakrisen, Asien, Kina var tidligere ude af coronakrisen, og nu begynder vi jo at se faktisk, at vi er på vej ud af den. Ikke? Gode altså, gamle Europa. Så gode gamle Europa, altså ikke at efter. Vi skal... Altså sådan går det jo i bølger, ikke? Altså, du ved, så jeg synes jo egentlig, Europa har klaret sig noget bedre og noget mere stabilt end USA, så det er ligesom der måske er ved at blive købt en lille bitte smule ind i den der historie, jo uden at vi skal stå og sige, nu skal du smide alt ind i Europa, helt ude i USA. Der er sådan en lille tendens til, at du ved, optimismen spirer derude, ikke? Altså du ved, nogle af de europæiske aktieindeks sætter rekorder, ikke? Og sådan er det jo. Det går jo i bølger, ikke? Altså fordi vi ved jo, at vi kommer forskelligt ud fra coronakrisen af, ikke? Så der er der nogle af de der tendenser, der ser ud til at spille sig ud. Og så er der jo penge på vej ud i Europa fra EU, lyder det til, at de er sådan lige ved at næsten være klar til at smide de der mange milliarder ud i de enkelte lande. Kommer det til at få nogen betydning for aktiemarkedet, Michael? Ja, det tror jeg, men rimelig godt inddiskonteret. Jeg ved ikke, det er sådan lidt af den samme holdning. Jo, vi har faktisk haft en overvægt i Europa, så jeg er rigtig glad for, at de ligger og gør det så godt. Og det, som Michael også er inde på, det er noget, vi kommer lidt senere ud af opstarten. Vi får nogle penge, der kommer. Jeg tror, det tager lidt længere tid, inden de kommer ud, men det er med til at bidrage til den positive stemning. Og så har det jo noget at gøre med Europa som aktie. Hvis vi kigger på Stock 600, jamen, så har vi et cyklisk tilt. Europa er cyklisk. Det er derfor, de har været billigere end de amerikanske dengang. De var value. Altså Europa er sådan meget value-orienteret. Og derfor skal de også bare have det godt, når der kommer gang i kedlerne. Så er det de sektorer, der kører, og så kører Europa også. Mm. Men det kan du også se på sektorerne. Et af de selskaber, der er nyhedsaktuelle, Michael, det er B&O. Ja. Det var sådan set i går, at nyheden kom ud om en opjustering. Men hvad siger investorerne til den her til morgen? Kan de godt lide, men det kan de som regel for B&O. Det er mere, om den altid kan fastholde det på optimismen, der kommer lige der. Ikke? Men altså igen, det er den tredje opjustering. Nu er der en sort bundlinje. Cashflow ser fint ud. Så du ved, der bliver snakket om den her turnaround. Han føler sig gennemført. Ja, ja, første sæt ud af fem, det er vi helt med på i den her aktie. Ikke? Man har lige skrevet sortet bundlinjetal. Men det er som regel det her. Jeg synes jo ofte, har vi ikke set den her bølge fra 30 til 40 på en opjustering, og så skal tilbage igen i 30? Altså, så man skal nok være lidt varsom også, selvom det er det, der sker. Men selvfølgelig kan vi lide det. Altså, du ved, vi får jo de her signaler fra BO om, at de er ved at få vendt tingene rundt. Og det skal der selvfølgelig belønnes. Jeg må se, at du ved, jeg er lidt forbeholden, og det må vi se, om jeg tager fejl på i den her aktie. Altså, jeg ved ikke nogen, der ikke har lavet ting til private husholdninger eller hjem, som jo ikke nærmest bare blæser derud af på grund af coronaen. Men nu kunne jeg også se på nyhederne i går, nu afbestiller vi sommerhus, nu skal vi ud og rejse, nu skal vores penge altså bruges på noget andet. Så jeg vil godt lige se lidt længere tid i det her, og de har haft, mener, 5 produktlanceringer i år, BO. Så hvis deres vækst er baseret på et corona plus, altså du ved, jeg ved godt, de har været plaget af chipmangel og høje fragtomkostninger, så der er nogle rigtig flotte ting i det her regnskab. Jeg mangler bare at se ud på den anden side, for jeg køber mig ind i den her restruktureringsstøj. Og det kan jeg sagtens tage fejl på, men du ved, det er bare mig, der lige siger, prøv nu lige at vente. Altså, hvis I har set Pandora, ikke? Altså, du ved, nedlukket butikker, nej, det blæser det ud af. Vi køber, vi sprøjter ting, hvad fanden skal vi ellers bruge vores penge til? Og det tror jeg også har ramt, altså det her BO også har haft en medvind af. Så jeg vil godt lige se dem ud på den anden side af alle de her positive ting, der har hjulpet dem i år. Ikke? Fordi faktum er, positive ting, der har hjulpet dem i år, også modvinden, og så lander de lige rundt et 0. Altså, du ved, man skal jo videre herfra, ikke? Så jeg ved ikke lige, om jeg tør købe videre ind i den, men det er bare min egen holdning. Jeg skal se et eller andet ud på den anden side her. Så gode takter i hvert fald fra Christian Thager indtil videre, men ja. Altså spørgsmålet er, om man kan holde kadencen, og det er jo altid et spørgsmål derude på aktiemarkedet. En lille opjustering af kursmålet også over fra ABG Sundal Collier bemærkede jeg, de opjusterer fra 40 til 41, og altså det er jo, altså jeg lyver at sige latterligt, men det er jo ikke fordi, jeg negligerer deres gode arbejde derovre, for jeg er sikker på, at de er meget grundige og gør det, de skal. Men når man sidder herude på den anden side, så kan man altså godt tænke, hvad delen, altså sådan en krone, giver det mening at lave en opgivning? Nå, men du kan jo sige, ja, det gør det jo. Og måske her, du skal lytte til signalet, at de havde faktisk om rigtigt. De har set den her turnaround, så de har jo faktisk lagt med et højt kursmål på noget, som er på en aktie, som har været lidt downbeat. Mm-hmm. Ikke? Så de har set det her. Men du ved, nu skal de jo også se mere. Altså, du ved, for at kunne øge deres valuation, ikke? Så det er måske det signal, du skal tage i sådan en, altså, og det er lidt det samme fornemmelse, jeg står med. Jeg tror, når jeg bliver spurgt om, så kan jeg sige, jamen, jeg tror, der kommer masser af opjusteringer for BO i år, for vi køber bare for ting til vores hjem, du ved, men jeg ved ikke, om jeg kan føle mig tryg nok ved at kigge ned i regnskaberne og få en tryghed om fremtiden også i sådan et år, hvor de har produktlanceringer, som jo er det, der trækker BO's vækst, men det skal de jo blive ved med, og det har jo været nogle af problemerne for dem. Og ude på den anden side, når vi nu begynder at bruge penge, når vi endelig er ude at drikke fadøl igen, når vi endelig kommer ud og rejse, er det så ikke lige den der lille højtaler, der vi skal have, ikke, du ved. Så jeg ved det ikke, og derfor kan jeg ikke, du ved, blive voldsomt meget klogere, før vi er ude på den anden side, og de leverer, og så æder jeg alle mine ord og bukker mig i støvet, ikke? Og siger, at han fik den vendt rundt. Ikke? Men jeg er ikke sikker endnu. Lige nu der er aktien op, hvis din skærm er opdateret, Michael, med 12%. 37,04 ligger BO-aktien i her til morgen. Så ja, dejligt for alle dem, der sidder med den aktie altså på bogen. Der var også lidt ledelsesrokering over i Vestas. Det var vist mest internt, så vidt vi kan se. Det er ikke noget, der sådan påvirker aktiekursen, eller hvad, Michael? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, når det ikke trækker en fondsmeddelelse, så tænker jeg, at det er sådan lidt, du ved, nogle ting, der bliver flyttet rundt, nogle afdelinger, der bliver lavet rundt. Det stod vi jo lige og snakket om, at det oplever man jo ganske ofte i store virksomheder, at der lige skal slås nogle nye streger. Så nej, det påvirker den ikke voldsomt, ser det ud til. Til gengæld var der gang i den i oliemarkederne. Michael, hvad i dalen sker der der? Der var selvfølgelig et OPEC-møde. Mm. Der var noget med, at de holder fast i de regler, de ligesom har lavet tidligere. De tidligere varslede produktionsøgninger, dem holder de fast i juni og juli. Og det er jo altså på trods af, at vi måske har Iran på vej tilbage ind i det oliemarked. Prisen den steg pænt i går. Brent var over 70, Texas olien over 68, og der ligger vi vist også her til morgen, så vidt jeg har set, inden jeg gik i studiet. Michael, hvad foregår der i olieverdenen? Nå, men altså, det var jo deres demand forecast, som var ude i går. Altså, jeg er jo ikke olieekspert, men det var dem, som markedet ligesom kiggede på. Og så tror jeg vel også noget af det, som jeg måske havde troet var færdigt her til sommer, det her med, at vi var færdige med at overraske på de her ISM-nøgletal. Altså du ved, at vi havde efterhånden fået rejset forventningerne så meget, de bliver altså ved med at overraske. Altså du ved, i går var det skidt for aktiemarkedet, fordi så er rentefrygt, ikke? Men altså, Kina prøvede at slå råvaremarkedet i stykker, og kommentarerne fra alle råvareanalytikere, det var, jamen, I kan prøve at snakke ud af det, men hvis I ikke holder op med at forbruge flere råvarer, så stiger priserne. Mm-hmm. Altså, du ved, og det er den samme fornemmelse, der ligger i oliemarkedet. Ikke? Ja, der er selvfølgelig noget mere reservekapacitet liggende derude i oliemarkedet, men det ser altså også ud til, at nogle af de ting, som virkelig er olietunge, du ved, når vi skal ud og rejse, og vi begynder at bevæge os igen, jamen, det, altså, det er ikke bare et, du ved, et spekulationsobjekt, altså olien mere, det er en reel stigning, der kommer på baggrund af de her ting. Og jeg tror, det er de nøgletal, der sammen med sådan OPEC, der siger, jamen, vi kommer jo ikke udenom, vi skal have cykliske aktier, vi kommer jo ikke udenom, vi skal have råvarer, vi kommer jo ikke udenom, at de kommende 6 måneder, der er det her, der stiger. Mm. Om vi så får meget priset ind, who knows, men aktiemarkedet har jo altid den vidunderlige mekanisme der, at når noget sker lige foran øjnene på en, så kan det godt være, at alle går og siger, jamen er det ikke priset ind? Jo, det kan godt være, men det fortsætter opad. Jeg tror, det er sådan nogle tendenser, at vi måske ser det. Og vi står jo altså også foran den amerikanske kørselssæson, eller driving season, som det jo kaldes derovre, så det er jo også måske en af de ting, der trækker oliepriserne opad. Michael, hvor skal man hoppe hen, hvis man gerne vil være med på en eller anden bølge af oliepriserne, måske skal endnu højere op? Er det bare, altså citationstegn, i olieselskaber? Ja, det er det nok, ikke? Mm. Altså, du ved, de har jo også gone green, ikke? Du ved, de siger, at alle de oliepenge... Ja, har de nu det? Ja, jamen, de siger, at alle de penge, de nu hiver op for undergrunden af... Ja, de siger så meget, men de får dog bøder. De mørke grønne indtil videre. Den investerer de i den grønne energi, så du ved, de er ikke længere no-go for alle investorer. Jamen altså, vi har jo også vores egen drilling herhjemme, ikke? Kan du ligesom sige, ikke? Altså, du ved, på et eller andet tidspunkt, så begynder efterspørgselen at stige, og det var en ret god pris, de fik for en af deres rigge, der er for nylig, ikke? Altså, er rigtig svært at få gang i den, og det er heller ikke fordi på den korte bane. Så oil service har det jo godt, der kan man jo købe ETF, Halliburton og sådan nogle ting der, ikke? Eller olieselskab. Men jeg tror faktisk, at du ved, på grund af det der go green-stempel der, så er olieselskaberne jo stadigvæk ret lavt prissat, ikke? Altså, du ved, men altså... Som investor, investerer jeg meget ind i den her sektor? Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg forstår den egentlig ikke særlig godt. Jeg ved ikke, om vi i august måned ser olieprisen i 45, og alle siger, alle de kloge mennesker, der fulgte olie, siger, det vidste jeg da godt. Mm. Altså, du ved, så står jeg bare og kigger på dem. Ikke? Altså, jeg tror det ikke, vel? Men altså, du ved, så derfor er jeg ikke så eksponeret mod sådan en sektor her, fordi at... Altså, jamen, jeg elsker din ærlighed. Jeg forstår den egentlig ikke nej, så godt. Det synes jeg er fint. Men der er jo ingen tvivl om, at råvarer, det elsker jeg jo. Olie er en del af råvaremarkedet. Jeg er også eksponeret mod FLS. Jeg har faktisk selv lidt drilling i min egen portefølje, ikke for ligesom at spille med der, men jeg prøver ikke at påstå, at det er noget af det her, jeg vil lokke folk voldsomt ind i. Altså, fordi det er, du ved, jeg har sgu haft noget mere cyklisk, og så har jeg købt lidt der, så har jeg købt lidt i FLS, du ved, og så videre, som min råvareeksponering. Om det er de bedste bud, jeg ved det ikke, men jeg kan godt lide, når jeg sådan er lidt på udebane, så køber jeg et par danske selskaber. Lige i går var det da meget dejligt. Har FLS i porteføljen, Michael, ja. Den steg også pænt. Hvor har vi FLS her til? Jeg tror, morgen? Den falder lidt tilbage umiddelbart på efter i går. Nej. Jo, en lille smule 1% tilbage. Den, ja. Folk har stadigvæk svært ved den, ikke? Altså, du ved, alle står i råber, skal i råvaremarkedet, alle siger, det bør jo hjælpe FLS, ikke? Men du ved, den har det lidt tungere end mange aktier der, ikke? Men der er jo nogle trigger for de købt 1000 gruppers mining division kommer cement division lidt i gang, ikke? Altså, du ved, men der er også nogle issues i det her selskab, så det er ikke så rent et kald ind på, at det bare blæser det ud af. Lars Skovgaard, inden vi lige hopper ned i dine kald, hvordan har I det så med oliesektoren over i Danske Bank? Jamen altså, vi har det er en sektor som alle andre sektorer, og så er det så op til investorerne at vælge den profil, de har. Og hvis man ikke kan lide, man mener, at de er for sorte, så skal man vælge den frem. Men vi skal jo dække den, ligesom alt andet, indtil jeg får at vide, at jeg ikke skal dække den. Vi har en, bestemmer det? Det er nogle andre, nogen end mig, der bestemmer det. vi har neutralt på energisektoren. Vi har så overvægt i råvarer. Mm. Og vi, helt generelt, så kan vi godt se de her booster. Vi kan godt også se driving season og alle de her ting, de bliver ved med at give det optur. Vi kan også bare se, at futureskuren, den ligger som om, at det er meget spekulativt, det der sker. Og jeg tror på, at når vi kommer i det års tid frem, så vil råvarepriserne i hvert fald være væsentligt lavere. Men du skal være med, og jeg er helt enig om, at det, hvor man køber ind i, det er dem, der er underleverandører til dem, der har råvarerne. Det er råvarer, de store olieselskaber, de store råvareselskaber har kunne holde igen. Dem, der har haft, de har cuttet deres investeringer, fordi det har der ikke, det har de alle har simpelthen lukket ned for at være i den her krise. Når man så kommer ud på den anden side, og du lige pludselig ser priserne stige, så begynder du at investere. Så kvalitet inden for underleverandører til råvaresektoren, det vil være sådan noget, jeg godt kunne lide. Således fik vi skudt markedet godt i gang denne onsdag her i Millionærklubben på Euroinvest. Jeg har Lars Skovgaard og Michael Friis i studiet, og du kan selvfølgelig også blande dig, hvis du har spørgsmål til de to herrer. Så foregår det som altid på sms'en 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Afkast, afkast, afkast. Investorerne, de ved godt, hvad de vil have, og de er, formoder jeg, ikke blevet mindre krævende, efter der har været ret godt gang i den i aktiemarkedet her på det seneste. Lad os bare lige starte der, at gennemsnitsinvestoren blev mere krævende i forhold til, hvor højt afkast de forventer, at der skal komme, før de er glade? Jamen ja, hvis der, jo ældre vi bliver, så er der jo nogen af os, der dør, så kommer der nogle nye nogen til. Og hvis mange af de nye investorer ikke har prøvet sådan at være i markedet meget, meget lang tid, så kan man godt glemme, at sådan en 6-7% det faktisk måske er gennemsnittet, du får i et aktieår. Mm. Og så bliver man sådan lidt forvent. Og det gør desværre, at der er nogen, der finder det dybt uinteressant at have aktier, der giver, som er den her balance i porteføljen, og så går man kun efter det, der virkelig er fart på. Mm. Og det kan jeg så godt være lidt bekymret for, som jeg sagde tidligere. Der er nogen, der tager for stor risiko. Ja. Men historisk set, så er det altså ja, i det nabolag, 7% af aktiemarkedet har givet, og det betyder sådan set, at man er det ikke så efter 10 år, man har fordoblet sin formue eller et eller andet, hvis man får 7% om året. Mm. Så det er jo sådan set ikke så tosset. Man skal bare have lidt tålmodighed. Lars, lad os hoppe ned i din aktiegryde eller i din sektorgryde og høre lidt om, hvad det er, I sådan, holder særligt øje med Aarhus Danske Bank for tiden. Jamen, vi holder øje med, vi kigger også på de her vækstdata, om de kan blive ved med at accelerere. Det er jo det store spørgsmål, og det er der skrevet. Det er der rigtig mange mennesker, der har holdninger til. Vi tror også på, at det er derfor, vi ligesom havde lidt pause her i foråret, hvor folk ligesom begyndte at fokusere på et eller andet tidspunkt, så topper det ud. Vi mener måske, at der er nogen, der overvurderer det, at økonomierne ikke kan accelerere. Ikke er ens betydende med, at der er stærk økonomi bagefter. Og den her periode, vi har aldrig været i den her situation før. Vi kan kigge i historiske beviser på, hvordan vi kører hen over sommeren, og hvordan gør vi de her perioder, og når PMI'erne bøjer af, så er det bedre, så underperformer aktier, jamen det er perioder, hvor obligationer kan rente, så der er bare ikke nogen, der ved, hvad der sker, så derfor skal man være lidt ydmyg omkring det, der sker, og så skal man være klar på, at der kan komme en udsving, og så skal du være klar til at slå til og købe på det, der de langsigtede kald, og de langsigtede kald hos os, det er aktier afperformer obligationer, så det er den stil, man skal have. Og så er der altså nogle særlige temaer, som I sådan holder øje med, temaer, som har udfoldet sig også her under corona, og et af dem, det hedder hjemflagning. Hvad ligger der i det? Jamen, det er et tema, som vi har fokus på længe, og som bare har fået et kæmpe boost af den her covid-19, hvor vi lige pludselig oplever den her komponentmangel. Og så bliver det lige pludselig sådan et mantra, at jeg skal sikre mig, at jeg har mine ting herhjemme. Altså, vi skal have en vaccinefabrik herhjemme, og vi skal have semikonduktorfabrikker, og alle mulige ting bliver sådan vendt lidt på hovedet, hvor vi før mente, men det kan godt være, at den her hjemflagning af produktion, den vil ske på et tidspunkt, men du begynder ikke at lukke din kinesiske fabrik, og så åbner herhjemme. Det er simpelthen for dyrt. Med din nye fabrik vil du åbne. Der er der et større incitament og måske at rykke den her hjemflagning af din produktion lidt mere. Og det kan lade sig gøre, fordi at robotterne er billigere end mennesker. Og så den der komponent med, at det er billigere arbejdskraft i emerging markets herhjemme, den mister også lidt sådan lidt gang på jorden. Så derfor er der en stigende tendens til, at det vil ske. Men hvor er vi i sådan en cyklus, Lars Skovgaard, for er det noget, I hører virksomhederne tale om, at de gør, eller er det noget, de er gået i gang med sådan helt konkret? Vi kan se, at i hvert fald de undersøgelser, lavet på de amerikanske selskaber, det er derfor, vi har data fra det. Der er nogen, der har lavet det. Der kan vi se, at der er 30% flere, der ønsker at gøre det. Så det er en tendens, der er i gang, og de vil have det, men det koster jo selvfølgelig, altså du skal starte en ny fabrik, så du skal være optimistisk. Jeg mener så også, at mange selskaber har underinvesteret en tid, så derfor vil det være en del af det, de gør i fremtiden. Mm. Så det er ikke noget, nu skal der have hjemflagning i produktion, og så skal du investere på det i dag, og så til tjene penge i morgen. Der er det her en tendens, du skal købe ind i, og så skal du have det som et tema. Det, vi tror på, det udfolder sig, og så vil det bare blive stærkere og stærkere. Så læg nogle penge ind i det tema, det er det, vi anbefaler. Men så gør mig lige klogere, Lars, fordi på den ene side, så tænker jeg, at man kan stille sig på den post, der hedder, at virksomhederne skal altså ud og bruge en masse penge og ud og investere en hel masse. Ja. Det betyder, at de ikke kan betale udbytter og tilbagekøbe aktier og alt muligt andet, som vi altså har vendt os til ganske godt her igennem mange år, noget, som har trukket aktiekurserne virkelig pænt opad. Så hvis jeg står på den plade, så forestiller mig, at det kan være lidt svært at investere ind i virksomhederne. På den anden side, så er der også brug for, at de investerer sådan, så de kan vækste på den lange bane. Ja, fordi det nytter jo ikke noget. Du kan se bilsektoren. Det nytter jo ikke noget, at du vil købe en bil, men hvis de ikke kan sælge dig bilen, fordi de ikke har semikonduktoren. Så to under, så bliver man nødt til at gøre de her ting. Og jeg siger heller ikke, at man gør det. Man flytter ikke al sin produktion hjem. Men på marginalen, så flytter man mere og mere hjem af. Der er masser af gode argumenter for at gøre det her. Og produktionssikkerheden, det er bare vigtigere og vigtigere. Vi glemte for nogle år siden, da der var en tsunami ude i Japan. Der var der en eller anden lille bitte dem, som bilsektoren fik lavet. Og lige pludselig, så kunne man ikke få den. Og tro mig, at vi skal nok glemme det igen, fordi der er sådan noget. Vi er så optaget af at superoptimere vores indtjening i selskaberne, at nogle gange så glemmer vi det her. Altså, det er vigtigt, at vi også kan levere varen, og det er desværre en af de ting, der sker med nutidens virksomheder, det er, at du bliver meget kortsigtet, du glemmer at kigge på hele risikobilledet, og nu har man fået sådan en ordentlig husker, og det kommer helt op på føderalt niveau eller statsniveau, hvor man siger, at vi bliver sådan til at have de her fabrikker. Så derfor så kommer der mere gang i den nu. Så hvis nu jeg sidder som investor derude og gerne vil investere ind i det her tema, hjemflagning, som I kalder det over i Danske Bank, hvor skal jeg så kigge hen? Jamen, der findes nogle udmærkede ETF'er, eller findes nogle, der hedder Robots and Automation, men ellers så vil det være sådan noget som Semiconductors, jeg vil købe ind i. Et segment, vi rigtig, rigtig godt kan lide. Det kan også være dele af industrisektoren, vi rigtig godt kan lide. Sågar 5G kunne man også sige, det bliver også en del af den infrastruktur, der skal være med til at få vores fabrikker til at være bedre. Mm-hmm. Så inden for det segment, og det bliver så igen lidt old traditional IT, gammel traditionel IT, som vi siger, som igen kommer til at være det der omdrejningspunkt for den verden, vi er i. Mm. Michael Friis, konkrete bud på, hvor man skulle investere ind, hvis man er på den her hjemflagningsbølge? Jeg tænker ikke, jamen, man kan google. Lars nævnte jo allerede de her automation and robotics ETF'er. Ikke? Det er jo nogen, der virkelig samler alle de her selskaber op, der er hele den her automatiseringsproces. Og det er jo, hvis vi ikke skal have inflation, så er det jo ligesom løsningen. Så har jeg sådan lidt en tese, og det er ikke den store del af porteføljen, der skal ind i det her, men det er, at vi vil blandt andet lave det, der hedder en backup-kapacitet. Ved siden af en stor bilfabrik, der vil vi bygge en lille fabrik, der kan producere alle de forskellige dele. Bare i nogle, sådan du ved, når Hyundai-fabrikken mangler en enkelt skrue i deres forsyningskæde, så stopper hele produktionen, ikke? Så sætter de deres 3D-printede fabrik i gang med at producere den skrue, så det hele ikke stopper. Det er ikke en kæmpemæssig fabrik, men hvis alle skal have bygget sådan noget reservekapacitet op på den måde, få lidt af den her risiko ud af forsyningskæden, ikke? Så er der jo en ETF, der hedder PRNT, som har 3D-print. Men igen, kursgrafen er heroppe, altså du ved, vi er ikke de første, der har opdaget, at der måske er ved at ske noget inden for det her felt, hvor man jo kan printe noget i alle materialer. Der er nogle store leverandører, nogle maskiner, men du ved, vi printer huse, vi printer metaldele, vi printer alting, ikke? Altså du ved, så det er jo den her fjerde revolution, altså den var der jo tilbage i 13, ikke? Der kunne man printe den der lille nikkedukke, der kunne stå sjov på ens bord, og alle købte de her aktier. Fandt ud af, at teknologien var der ikke lige helt endnu, men nu begynder vi at printe med de rigtige materialer, ikke? Så det er en mulighed, det er en af de der ting, jeg ser. Jamen ellers så er det sådan nogle, altså du ved, Teradyne er jo en af dem, jeg har haft, ikke? Der spiller du to ting, du godt kan lide. De laver testudstyr til semiconductorudstyr, og så laver de jo, det er jo dem, der har købt den odenseanske robotklynge med Universal Robots og MIR og så videre, så de er de her cobots, altså de her collaborative robots, hvor robotterne flytter jo helt ind ved siden af dig, ikke? Altså det er de her, der kan stå ved siden af dig og operere og så videre, ikke? Som jo også er sådan et kæmpe vækstsegment. Gik lidt i stå her, du ved, under coronakrisen efter en lang vækst, fordi de leverer jo meget ind til bilfabrikkerne og så videre, men jeg tror, der er ved at komme gang i det her automatisering, og så det der cobot-segment, altså du ved, når robotterne skal endnu mere ind i vores produktionsproces, hvilken skal vi, hvis vi skal hjemmeflage, så er det sådan en af de der muligheder, jeg ser, men vi har rigtig mange automation-aktier, men det er nogle af dem, som jeg har kigget på det her tema, ikke, når jeg selv har skulle tænke, for jeg er fuldstændig enig i temaet. Og det sidste punkt, det er, nej, virksomhederne, de har det med at glemme det igen, men jeg tror jo, at den her spænding mellem Kina og USA, den vil holde det længere tid end corona, og vi ikke lige kunne få leveret den her dims på de højt på bestyrelsesmøderne, ikke? Fordi hvad sker der egentlig mellem USA, Kina og den her krig? Og det er jo det, vi ser i semiconductor. Mm. Hvad var det, Intel, der skulle ud og investere 50 milliarder i US-dollars i en fabrik? Det havde de jo aldrig kunne drømme om, men de kan jo godt se, at hvis vi skal have krig mellem Kina og USA, så skal vi have vores produktion hjem, og vi kan få noget udnyttelse ud af den. Ikke? Så det er jo det er nogle af de tendenser, jeg tror, der kan få det her tema til at holde lidt ved udover, du ved, når der ikke er mangel på container, alt det der firma, der siger, skal vi ikke lige tjene en krone mere på at have et mindre lager, ikke? Så tror jeg, styrelsen, de siger, at er der ikke også et eller andet med nogle spændinger mellem Kina og USA? Ja. Muligvis skal holde det her tema lidt op. Og så siger du altså, at en ETF-vej kunne være vejen at gå, fordi det også er ret bredt tema, det her. Altså, der er jo, det er jo en bred vifte af virksomheder, som på en eller anden måde kommer til at hoppe med på den her vogn. PRNT nævnte du. Robo som den helt store ETF. Og Robo, når jeg lige googler PRNT, så står der The 3D D-Printing ETF by ARK Invest. Er det Cathie Woods, der er der? Jeg er helt nervøs. Det vil ikke genere dig? Nej. Det er, den har de her store selskaber inden for 3D-printning. Altså, du ved, så det er også mere for at sige, det her var ikke et sted, jeg ville placere voldsomt mange penge i min portefølje, men det var, jeg har jo mange penge liggende i Robo, altså i ETF'en omkring hele automatiseringsprocessen. Mm-hmm. Her der er det sådan lidt mere det her spil på. Det er jo det her specielle segment, hvor der ikke er et kæmpe marked og en kæmpe industri, men hvis det nu bliver stort, min tanke om, at man skal have noget spærrekapacitet ind, som man bygger som sådan en lille fabrik, der er rundt omkring i verden, jamen så det er, du ved, det er lidt mere måske. Det er måske penge. Så to muligheder nævnt her, i hvert fald to ETF'er, PRNT og ROBO, så kan man jo selv lige dykke ned i og se, hvad der er for nogle selskaber, der ligger i dem. Og du kan bare lige skifte ud med et N, eller du ved, der er så mange ETF'er inden for automation, så du ved, det behøver ikke lige præcis at være den. Man kan sådan bare søge Robots and Automation ETF, så kommer der sikkert en masse frem. Er det vejen frem, Lars Skovgaard, eller vil du hellere tænke, at folk skulle da gå ud og plukke aktier? Altså, jeg synes, man skal gøre begge dele. Men... Det kræver noget. Hvis du begynder at plukke enkelte aktier, så kræver det, at du er over det. Fordi hvis det er temaet, du køber til, at du så ender med at købe aktien, så skal du huske, hvad det er, du gør. Jeg kan allerbedst lide, at hvis du køber ind til et langsigtet tema, så køber du temaet. Så køber du hele høstakken med alle nålene, og så bliver der skiftet ud på dem hen ad vejen. Det var ligesom, da vi skulle gå på internet med vores telefoner, så var det jo ikke AOL, der blev vinderen. Det var nogen, der kom senere, men hvis du havde købt ind internet på telefon, så havde du nok haft en ret god investering, hvis du havde købt den ETF. Og det er lidt det samme, når vi taler de her tema-ETF'er. Så køb temaet for det første, og dernæst, så kan du begynde at lægge noget ovenpå, hvor du tager lidt større risiko og køber selskabsrisikoen. Jeg vil sige, temaet Robo vil jeg købe, og så vil jeg lægge noget ovenpå. Det, jeg vil lægge ovenpå i øjeblikket, det er semiconductors. Dem, der laver underleverandører til semiconductorindustrien, der laver maskinerne, hvorpå det bliver printet, der bliver ikke lavet nogen varer i øjeblikket. Nogen varer overhovedet, medmindre det er selvfølgelig, vi går ud og drikker øl, men ellers er der chip i det hele. Jeg skal nok også komme med noget chip i ølproduktionen eller andet sted. Og kunne det være sådan noget som ASML og Applied Materials? Er det der, vi er henad? Altså, det er sådan nogle selskaber, og det er lidt det, nu taler vi meget om det der vækst-value, og vi skal kun have value-aktier, vi skal ikke have vækst, det mener vi så ikke. Vi mener, vi skal blande kortene lidt, vi mener, vi skal have cykliske og defensive. Og inde i IT-sektoren, der er de her to selskaber, jeg mener, de er op med 30-40% i år. Mm. Altså, det er lidt ærgerligt at sige, jeg vil ikke have vækstaktier, fordi de underperformer, når man skal til at vælge, og så misser du sådan nogle historier, som er nogle helt fundamentale historier i den verden, vi er i lige øjeblikket. Mm. Lars Skovgaard, jeg bemærkede også, at du sagde, at så kan man vælge en ETF, og så er der nogle, så får man ravlet krat med til at starte med, så bliver der byttet lidt om i det undervejs. Betyder det dermed også, at du vil vælge en ETF, der er aktivt forvaltet? Altså, hvis du følger et indeks, så skifter de derinde, og så vil det være nogle gange, hvis der er nogen, der er dygtige til det, så vil jeg godt betale for det. Altså, for eksempel, hvis jeg skal have aktier i emerging markets, så giver det ikke nogen mening i min optik at købe med ETF, synes jeg. Så skal du købe dem, der er gode til at udnytte det her. Nogen, der har lokalkendskab i området, som kan udnytte, at de kender veven, når inderne gør sådan, så skal man passe på, eller et eller andet. Så der er nogle steder, hvor du må betale dig fra det. Jeg synes, vi skal ikke altid gå op i prisen. Vi skal kigge på afkastet, vi får. Hvis der er nogen, der laver et rigtig, rigtig godt afkast, så vil jeg også godt betale for det. Og folk skal jo lige huske på, at ETF'er er jo passive, men de er aktive på den måde, at der, lad os sige, over en 15-årig periode, lige pludselig noget, som markedet kan se og få ret i, det var det rigtige inden for det her felt, inden for automation, så bliver ETF'en jo stille og roligt kørt op på dem, fordi du har den her sektor, og så bliver nogle selskaber mere værd, og så tager ETF'en over. Det bedste eksempel, jeg siger, det er jo, det er selvfølgelig også noget af det, der kan gå galt, det kan blive overophedet, men lad os nu sige, at du købte en S&P 500 ETF i 2009 eller sådan et eller andet, så udgjorde oliesektoren jo en ret stor andel. Hvis du nu havde lavet den i din private investering, og du ikke havde gjort noget siden, så har du nu siddet og kigget ind i noget, som du ikke har fået noget afkast på, hvor ETF'en opfanger jo, at er der ikke noget med teknologi her, der skal være mere og mere og mere af, ikke? Altså, du ved. Og det kan så også blive overophedet, men og det er det, som mange snakker om på risikoen i ETF, men folk glemmer jo lidt den der, hvis du nu tog og så bare kopierede den ETF og så ikke gjorde noget, så ligger du med det, uden at du ved, følger markedets tendenser sådan lidt over den længere bane. Og det er det, man mener med, at selv sådan en passiv ETF på lang sigt faktisk aktivt forvalter dig lidt, fordi den følger lidt markedet, hvor det bevæger sig hen og siger, det er olie, nej, det er det ikke, det er teknologi, vi skal have, ikke? Den følger indekset. Man kan sige, den følger de underliggende indekser. Index providers, eller dem, der står for indeksen, de sørger for hele tiden at rette dem til. Ikke hele tiden, men en gang hver halvår eller en gang hver år. Så kommer der balancer i det, så de afspejler det indeks. Og, og som Michael siger, så får du faktisk den her rejse. Det er ikke lige så sjovt, som hvis du selv ramte det rigtigt, men det, er, det gør, at du kan, du kan holde fast i dit tema, og du kan tage det stille og roligt. Og så må du så have lidt på toppen, som sådan. Vi taler om. Et andet tema, I kigger på over i Danske Bank, Lars, det ved jeg, fordi du fortalte mig, det er smartere sundhed. Hvad ligger der i det? Jamen det er både robot, hjemflagning af produktion og smartere sundhed, det er jo noget, som vi mener får et kæmpe boost af covid-19. Hvis man var i tvivl om, at vi brugte mange penge på sundhed, så kan man jo bare se, hvor mange penge vi har brugt på det nu her. Vi bliver nødt til at være bedre og arbejde bedre med vores sundhedssektor, fordi vi bruger alt for mange penge på det. Vi bliver flere mennesker, og vi kommer til at leve længere, og det kommer til at være en større og større del af vores udgifter. Så derfor så kommer der en masse nye muligheder herindefra. Teknologisektoren er med til at hjælpe os. Vi kommer også til sådan nogle tidspunkter, hvor vi vil lade os overvåge. Det har vi jo allerede accepteret lidt i øjeblikket. Men altså historien om Apple, der indgår aftale med et stort sundhedsforsikringsselskab og siger, hvis du går med Apple Watch, så får du en billigere forsikring, fordi så kan vi finde ud af, Lars, du ved, der er noget vej med dit hjerte, du skal nok lige komme ned og få kigget på lægen, eller lægen skal kigge på dig. Det er en god idé for sundhedsforsikringsselskabet, fordi så slipper de for, at jeg ender med at ligge der med og kigge op i luften, og så skal jeg have en meget, meget dyr operation og komme til at være indlagt. Og Apple har en fordel, fordi de skal... De giver bare, de sælger uret til dem her, som betaler for, at jeg går med det. Mm-hmm. Så den her historie om, at ved at lade os overvåge, det er bare en af tendenserne, så vil vi kunne slå ind mod sundhed noget før, det vil sige, udgifterne bliver mindre. Der er stor incitament til for sundhedsforsikringsselskaberne, så de vil gøre det. Og så kan du bare overføre det til, at vi kan have telemedicin, så vi ikke bliver indlagt, så sundhedsvæsenet sparer omkostninger. Så det her krydsfelt mellem sundhed og IT, hvis jeg skulle vælge et sted, hvor fremtidens vinder kommer til at være, så er det de selskaber, der ligger i det her krydsfelt mellem sundhed og IT. Det er vinderne. Der er så mange penge i det her. Og det er jo altså en spændende debat. Altså lige ved at sige, du næsten lyder som vores justitsminister, når det lyder som, at det der overvågning, det giver mere frihed. Ikke? Altså det er godt for os alle sammen. Og selvfølgelig er det dejligt, hvis at et eller andet wearable kan opfange, at du er ved at få et hjertestop, og du kan komme på hospitalet ind. Men der er jo altså også, hvad skal man sige, et modspil i samfundet rundt omkring i hele verden af, at vi vil ikke lade os overvåge på den måde. Det giver sig selv. Selvfølgelig er der det, men det kan også godt være, og jeg siger heller ikke, du skal gøre det, du kan også vælge det fra. Jeg tror bare, på et eller andet tidspunkt, så kan du få forskellige forsikrings... Du kan få den her forsikring, den koster 10.000 om året, der er du helt fri, så får du den her ned, den koster 5.000 om året, så skal du bare lige gå med den her lille ting. Altså, det bliver prisen, der afgør, du køber dig til, hvor meget du vil have det over. Det er bare en af tingene. Jeg tror, hvis alternativet var, at du nu er du blevet opereret, du skal blive liggende her på hospitalet i 10 dage, vi skal overvåge dig, eller... Du kan også gå hjem, og så skal du bare lige have en ting, så overvåger de dig hjemme. Hvad vil du gøre? Jamen, jeg vil godt det der. Jeg vil da hellere være hjemme, end jeg ligger herinde. Altså, der kommer sådan en... Så kender du ikke min mand. Nej, okay. Du vil bare ud. Jeg vil godt opereres igen. Nej, okay, men jeg tror også... Det skal I nok have set på, hvis hospitalet er rar. Men det bliver et spørgsmål om pris. Det bliver et spørgsmål også... Så er der de andre ting, at bare gå ind og kigge på Microsoft og ud og købe Neurons, som er det her selskab, hvor du går ind, lægerne, de kan diktere nogle ting, og så kommer det til at blive skrevet ind i journalerne. Altså, det er lavt hængende frugter, som gør vores sundhedssystem, det kan bare blive meget mere effektivt. Nu var der måske nogle af ekstremerne, jeg nævnte for ligesom at lave et billede i dit hoved. Men der er masser af muligheder, hvordan vi kan gøre vores sundhedssystem bedre. Der er også IT ind i udviklingen af vores og test af vores fremtidens medicin. Eller det, at vi kan lyse igennem vores gener og DNA, og så finde ud af, Bodil, for 10 år siden, så skulle du lade være med at gøre det der. Hvis du lader være med at gøre det, så slipper du for at tage de der piller om 20 år. Altså, det kan også gå helt om på, hvad er det for noget medicin, vi tager? Så jeg ved ikke, om det lyder som om, jeg er meget begejstret for det her, men jeg mener virkelig, at det er en helt fantastisk tendens. Og de selskaber, der formår at se ud i fremtiden og få koblet IT sammen med sundhed, det er dem, jeg godt vil investere i. Et af de helt store problemer også for tiden, som Dagbladet Børsen blandt andet skriver om i dag, det er jo altså angst og depression blandt særligt unge mennesker simpelthen eksploderer i disse tider. Og det er jo altså blandt andet på grund af covid-19 og unge mennesker, der har siddet derhjemme og været i isolation og alt muligt andet, og har det virkelig svært med det. Altså jeg tænker, der kan også være nogle måske gevinster og bruge den slags smarte sundhedsløsninger i forhold til at komme det i forkøbet, eller måske hjælpe med behandling. Jeg ved det ikke. Ja, det ved jeg heller ikke. Altså, det er jo den her ulyksalige situation, at den eneste måde, du kan være social, når du er derhjemme, det er, at du er social på de sociale medier, og jeg ved ikke, hvor socialt det er. Det mener jeg også er ekstremt hårdt, at hvis du ikke er i de rigtige grupper, og du ikke er med i de rigtige sociale sammenhæng derinde, så kan du så kan det også ramme alle, der er derinde, og der er de unge altså bare meget mere end os andre. Så jeg tror også, der kommer en kæmpe fokus på... at man lyser ind i, hvordan har vi håndteret den her situation. Forhåbentlig kommer vi aldrig i den her situation mere, men der må være noget læring af den massive måde, vi har ageret digitalt, mens vi har været derhjemme. Og ja. der tror jeg desværre, at det har været med til at forstærke nogle af den her slagkraften. Bottom line er i hvert fald, at der er mange, der har ondt i livet på den ene eller på den anden måde, og dem skal vi forhåbentlig kunne hjælpe, og hvis vi skal have penge til det, så skal vi måske i gang med at bruge de her smarte sundhedsløsninger, om man så er til det eller ej. Michael, du har jo faktisk fundet nogle aktier i den boldgade. Du har en enkelt i hvert fald i portføljen. Teladoc. Du nævnte jo selv, at selv hos nogle sundhedsforsikringer, så bliver du nu henvist til det. Ja, jamen, det er stadigvæk den. Jeg kunne jo godt se, at du ved, i 280, du ved, så skulle den, altså det er en dyr aktie, men du ved, når jeg sådan går ud og siger, at jeg tror, at de kommer til at sidde på 10% af et 200 milliarder stort marked, som er deres total addressable marked, så kan jeg sagtens ind og opside i det på den lange bane og få et rigtig godt afkast. Men det er sådan nogle tanker her, du skal have på den her, fordi det er jo i en tidlig stadie af de her ting. Så det er mit bud her ind på det bedste bud, ikke? Altså Nuance opkøbet. Det var en lidt anden verden, det var jo selvfølgelig AI-teknologien. Mm. Kommer der en masse AI, du ved, predictability, ikke? Altså du ved, vi begynder jo nu at høre om industri 4.0, ikke? Hvor man predikter, hvornår en maskine går i stykker, men det kommer jo også her. Det kommer jo til menneskerne, og så kan man sige, hvad er det Apple? Husk nu på, de begynder at blive sådan lidt mere security-fortæller. Der er ikke nogen, der skal have dine data på din telefon, du ved, vi kan blokere for alle. Det er jo fordi, de vil egentlig tabe ind i den her verden fremtid, fordi du bryder dig ikke om, at dine sundhedsdata skal være nogle steder. Så hvis Apple gør sin telefon rigtig sikker, så kan de jo blive indgangen til at vi skal måle. Så er der jo meget omkring IoT og alle de her ting, som taber ind der. Og så Internet er der jo, of Things. Ja, Internet of Things. Og, altså det findes der også ETF'er på. Og så er der jo også bare generelt biotech, ikke? Altså du ved, fordi nu ligger vi nok lidt der i nye teknologier, sådan noget som CRISPR og sådan nogle ting, hvor de gamle farmaselskaber nok egentlig ikke er så gode inden for blandt andet diagnostik og sådan nogle ting, ikke? Fordi det er jo den her med, hvorfor er det ikke, vi skal digte og finde ud af alt det, før det går galt, ikke? Fordi forskellen er jo cirka 1-10 på omkostningsbasen, ikke? Så der kan man jo købe sådan noget, altså du ved, sådan noget iShares, Nasdaq, US Biotechnology, ikke? Fordi der vil være nogle af selskaberne her. Og så kan man sådan begynde at dykke ned i emnet her, men vi er meget tidlig stadie her, så der at være stockpicker her, det er rigtig, rigtig svært, og det er derfor, jeg har fundet Teladoc, ikke? Fordi helt andet skulle jeg have eksponeret mig, men der er vi godt nok tidlig i stadierne så her. Så du tager altså en enkelt aktie, den har du puttet din millionærklub på, det kan man se inde på Saxo Banks hjemmeside, men ellers, Michael, så lyder det altså også om, at du taler altså ret bredt, både i forhold til Apple og Internet of Things og biotech og alt muligt andet, som måske er vejen frem for de fleste og vælge også her en ETF. Ja, det tror jeg. Mm. Og håber, der snart der kommer en ETF. Der er en. Ja, der er en. Nej, det var der. Der er så kan man se. Der er en, der hedder Healthcare Innovation, og i den lå Nuance faktisk, som blev købt op. Og den er meget mere... hvordan vi vender og drejer det, så er der bare IT i de her fremtidige ting. Og det er der også i dem her nu. Så Healthcare godt... Innovation, som er et produkt, der udbydes af iShare, altså BlackRock's... hvad skal vi kalde det? Det ben, som udbyder ETF'er. Så der kan man altså gå ind og finde mere om den, hvis man vil vide, hvad præcis der ligger i den. Vi skal lige videre til noget andet, Lars Skovgaard, fordi faktisk så er datasikkerhed jo altså en af de ting, som I også har på banen, og nu har vi på en eller anden måde allerede berørt det sådan stille og roligt, men skal man sådan specifikt hoppe ind i måske en ETF, men altså en eller anden vej for at få datasikkerhed for alvor på porteføljen? Du skal have datasikkerhed. Du skal bare have datasikkerhed i din portefølje. Det er det allervigtigste. Det er lige meget, hvor mange penge du tjener, hvis der er nogen, der kommer og stjæler dem fra dig. Så det er lidt groft sagt. Det, der er i det med datasikkerhed, det er vækst. Det er vækstgange, vækst. Det er ekstremt dyre aktier helt generelt. Og derfor så har jeg... Nu er jeg ikke lige så dygtig som Michael. Det er ikke mit arbejde at sidde og kigge på enkelte papirer. Så derfor så har jeg taget det fra. Vi har tidligere haft enkelte aktier inden for cybersecurity. Det vi anbefaler vores kunder i øjeblikket, det er at købe en ETF, og så vide, at selvom du køber en ETF, og du får spredning, så er der altså hele segmentet er dyrt, og det vil sige, det er dem, der ligger og kører. Hvis du kigger på op og ned, når markedet det ikke kan lide vækst, eller når det kan lide vækst, så er det også det segment, der ligger næsten flat for året i år. Men jeg synes stadigvæk, en lille krømmel af det i din portefølje, det synes jeg vil være rigtig, rigtig godt. Så køb en ETF, det tror jeg er en rigtig, rigtig god idé, men de er dyre, de her vækster, de her aktier, der ligger i ETF. Vi kunne sådan set bare åbne døren her ind til studiet, da jeg sagt, køb ETF'er. Det mener jeg jo ikke. Jeg mener, at der skal være plads til, at man køber enkeltpapir. Man skal bare vide, hvad man gør. Michael, hvor vil du kigge hen, hvis du skulle lede efter cybersecurity, altså sikkerhed på IT-systemer? Er det i USA, at man sådan for alvor får det, man skal have? Eller det er det jo så, men altså, du ved, ETF'en. Mm-hmm. Er et rigtig, rigtig godt, rigtig godt bud. Og det er, som vi siger, den har ikke rigtig kunne performe i år. Det er jo klart, at vi altså i den her ETF, som jo rigtig samler rigtig mange selskaber, har jo også nogle liggende af de her, du ved, vi ikke rigtig har kunne lide i år, højvækstaktier, men ja, med ingen bundlinje. Ja. Dem har vi solgt ud af, så det har den jo blevet ramt af. Det er jo på trods af i går nyheder om, at nu var den store amerikanske kødproducent lukket ned. Vi har haft Continental Pipeline, der stort set gjorde, at Østkysten ikke kunne køre bil. Altså, du ved, så du ved, der har været masser af gode temaer, og der har også sådan været underliggende en tendens til, at alle skal købe det her, men så har der bare været nogle af de her aktier, som ligger blandt andet i ETF'en, og det er, fordi den er så højt prissat, den her sektor, som har været ramt af det. Så det er ETF'en, altså du ved, jamen, jeg kan godt lide C-scaler inden for den her, ikke? Men igen, sindssygt dyr C-scaler er jo nogen, der sørger for, at du ved, jo mere cloud, jo mere vi skal arbejde hjemmefra, så Z-scaler, undskyld. Ja, tak. Z-scaler er også en mulighed, og så er der en, jeg har sådan lige smidt på observationslisten, fordi jeg kan egentlig godt lide tankegang, fordi jeg forstår ikke alle de her Z-scaler, hvordan det er, de beskytter dig. Men jeg ved, at det største problem rent cybersecurity-mæssigt, det er 40 cm-problematikken. Det er mig her bag ved skærmen. Det er, når jeg får den der link der med... Jeg skal altså se den der video der, så trykker jeg på den, ikke? Fordi jeg ikke ved bedre. Og der er sådan et nyt noteret selskab i USA inden for software as a service, som tilbyder undervisning af ham der, der sidder bag ved PC'en. Lær dig de her sindssyge gode vaner, du skal have med på din arbejdsplads og i dit privatliv. Lad nu være med at gøre det. Men på sådan en lærerig, educational måde. Så det her, det er sådan en software- og service-selskab, hvor man kan købe ydelserne og til at uddanne sine medarbejdere inden for det her. Igen, ikke billigt. Man har nogle ret gode parametre inden for software as a service. De har ret god net retention. De er gode til at sælge til eksisterende kunder. De har 36% ARR-vækst. Og den er ikke helt vanvittig vurderet ud inden for en software as a service, hvor du ganger en god multiple på en ARR, altså det her recurring revenue, altså abonnementsomsætning. Så det er en af de der steder, der lige er kommet på min observationsliste, for jeg kan egentlig godt lide tankegangen om, at lad de der store IT-firmaer finde ud kompliceret, hvordan vi beskytter det der netværk fra, der er nogen, der trænger derind. Men vores største problem er stadigvæk ham, der sidder 40 cm fra skærmen. Ja, jeg ved ikke, om vi nogensinde kan sikre os imod det. Altså, ej, der vil jo altid være folk, der hopper i land. No before. Altså, K-N-O-V og så B-E-4-tal. Ja. No before. Og no before your test. No before your test. Og så tickerkoden er K-N-B-E. Den handler på Nasdaq. Og den har ikke en voldsom lang historik. Den blev børsnoteret her i år, sammen med mange af de her software as a service. Så den har alle de her ting, jeg godt kan lide. Jeg er ikke selv fået købt den endnu. Jeg begynder også at kigge på den og så videre, men jeg kan godt lide tankegangen om, at en lidt anden tilgang til den her cybersecurity-sektor, der er en, de der virkelig komplicerede ting. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg alligevel forstår, hvorfor de beskytter netværk og så videre. Og så kan man altså også vælge den mulighed at hoppe i ETF'en endnu en gang. Og der havde du taget en frem, Michael, som hedder LNG Cybersecurity. Ja, den hedder U-Spy. Det er jo den ETF, fordi jeg har altid kunne huske U-Spy, når folk spurgte. Der er også en, der hedder Hack. Ja, der er en, der hedder Hack. Der er mange. Det er alligevel andet. Og hvis man nu synes, at det der med ETF'er, det er der simpelthen værd, den skidligste, så kan man jo altså starte med at kigge ind i de her ETF'er, og så se, hvad der er for nogle selskaber, der ligger der, og måske blive inspireret til nogle konkrete selskaber. Jeg kan se, at den her cybersecurity, U-Spy, som du siger, de har blandt andet Proofpoint, Fingerprint Cards og Cloudflare Fortinet, og alt muligt andet. Så der er masser af muligheder, hvis man sådan tænker, at jeg skal vide lidt om, hvad der er for selskaber, der er i den her branche. Der kan du starte, og så kan du begynde at lære lidt mere omkring det, for så har du et udgangspunkt, fordi dem, der er rigtig højt vægtet i den her ETF, som man har mest af, det er jo de største af de her selskaber. Det er ikke nødvendigvis det bedste. Du kan også prøve at starte ned i bunden og sige, hold kæft, er der nogle spændende dernede, men så er du nok lidt længere ude på risikokurven, ikke? Men det er, ETF'erne er jo vidunderligt, når vi snakker temaer, så åbner du de her ETF'er, hvis du skal have en enkelt aktie, og så begynd at prøve at kigge derind og se, om du kan finde noget inspiration derinde. Begynd at læse lidt om måske nogle af deres største positioner. Og så får du selvfølgelig en lidt større risiko, men så får du måske også en lidt større viden omkring det her tema, ikke? Men det er jo det her, vi er jo begge to fortalere. Jeg har jo også været fortaler for det. Det er jo, hvis du er tematisk investor, ikke? Så prøver du at ramme temaet og ikke prøver at ramme den rigtige aktie, ikke? Og så er det ETF'erne, der er bedst, ikke? Altså du ved sådan til at følge det på den lange bane, men og så kan du stille og roligt udvide den måde du investerer på, fordi det jeg jo elsker, det er tematisk tilgang og ETF'er er jo bare en super start for alle investorer. Selvfølgelig ikke dem, der søger 100% afkast. Ja, sidste år fik du det, nogle af ETF'erne. Og så stille og roligt kan du begynde at arbejde ud fra og få nogle enkelte aktier. Det er måden at starte på. Jeg er helt enig, og det gør også, at man jo kan vælge et eller andet tema, som man sådan helt personligt interesserer sig for. Og personlig interesse, det er jo tit det, som får os til at investere. Så du er investor. Du er investor. Du starter med at have en holdning, som, og så har du investor, fordi du tror på det her tema. De her tiden lakker mod enden, men vi skal altså lige til sidst runde, fordi du sagde non-farm payrolls, da vi startede udsendelsen her. Lars Skovgaard, der kommer tal på fredag, vi plejer at kalde det kongen af nøgletal. Det er et af de helt vigtige nøgletal. Mm. Hvad vil du særligt holde øje med, når vi får et nøgletal ud her? Jamen, jeg vil ikke kigge så meget på selve tallet. Jeg vil kigge på, hvordan markedet reagerer. Det er det, jeg prøver at fortælle mine yngre kollegaer, der gerne vil vide om, hvad gør nøgletal. Så jeg siger, det er meget mere vigtigt, at I kan fortælle mig, hvad kommer aktiemarkedet til at gøre på det. Jeg vil kigge på, hvad gør renterne, hvis jobtallet er godt, eller der er dele i jobtallet, der peger på, at det går bedre, måske lidt stigende lønninger eller lidt andet. Hvor meget kommer renterne til at stige på det? Det er fint, hvis renterne stiger, men hvis de stiger for hurtigt, så kan vi få sådan noget turbulens i markedet, fordi det kan investorerne ikke lide. Og det er altså fredag, at tallet det lander. Vi plejer altså også at få den private rapport her om onsdagen, men fordi der var Memorial Day i mandag, så er det altså skubbet til torsdag, så det skal I ikke sidde og vente på i dag. Til gengæld så kan I kigge lidt på Beigebook, hvis I savner, og kigge på nogle makrotal. Michael, er det noget, du skal holde øje med? Jamen det er jobrapporten, og om vi skal se den her tendens med et godt tal, aktier ned på grund af stigende renter. Altså, du ved, gode tal burde løfte aktiemarkedet. Når den ikke gør det, så er der, du ved, den her tendens, jeg snakker om i markedet. Men Facebook i dag, er du sådan lidt ligeglad med? Ja, eller? Ej, når vi har fredagens jobtal, der skulle vi egentlig ikke bare vente på den. Vi sætter et punktum der, de her. Tusind tak, fordi I var med mig i studiet. Michael Friis Jørgensen og Lars Skovgaard. Dejligt som altid at høre jeres udsigt om markederne derude. Tak, fordi I lyttede med, også ude bag skærmene og bag højtalerne. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 9. Rigtig god handelsdag til jer alle sammen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.